وللہ ملک السماوات والارض ویوم تقوم الساعۃ یومئذ یخسر المبطلون. دلیل عقلی دفار دباس بعد الموت او دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. وللہ یو خاص الله تعالی فار ملک السماوات بادشاہی د اسمان نو دزمه کړه. الله د ازمک او اسمانونو پیدا کړی دي. د ازمک او د اسمانونو اختیارات او بادشاہی د الله تعالی سره ده. نستاسو دوباره پیدا شته شه الله تعالی ته. و یوم تقوم الساعه و کما رد باندې قائم شي قیامت. یوم دین په غورت باندې یخسر المبطلون تاوان بخاره چیر باطل برستو. سمانه می توکل مخک مرتدا تقریبا درې سلور د لویل یخسر المبطلون ماندار چیر باطل پرستو تاوان بخاره شي. د تفسیر جلالین په حواله باندې تستمه ویلو تبین خسرانهم د دیو هغه تاوان چیر بخاره شي. تفسیر جلالین دی آیات کې وی یعنی یظهر خسرانهم هغه خسران او تاوان درخ کاره شي. نور کافران چیر بيدینه خلق هغه په دنیا کې متوانی دی او تاوان یې کړی خو لیکن هغه تاوان درخ کاره شي دیوته. وترا کل امتین او وینی بتا هر یو امت او هر یو ډل لره جاسیتن جمع کړل شوی. جاسیتن یو مانا ده په مانا د جمع کړل شوی سره په قیامت کې به ټول خلق چې هغه جمع کړل شي د عمل نامې باغی ته ورکړل شي. دوی مانا په سرینو کړی ده جاسیتن جلوس علی الرکب ته مراد ده یعنی سرنګی چې د په دنیا کې دیو جلوس اعلی رکوب تی مراد دی ماندار چې په زنګنانو باندې بدی د قیامت د ډیر هیبت د وجنه دیو په زنګنانو باندې پړ مخ پراسي. او ترا کل امتین یینی وته هر ډلې لره هر یو امت لره جاسیتن جمع کړل شوی په میدان محشر کې یا جاسیتن مانا تسمع کړل په زنګنونو باندې پراتی زنګنونو باندې مناسي د ډیر هیبت د وجنه. کل امتین هر یو امت تدعا الی کتابها رابرل بشی عمل نامی خپل تا خپل کتاب ده د کتاب نو مراد کتاب الاعمال تی مراد ده عمل نامه. الیوم تجزون ما کنتم تعملون نن بدل در کې درشی تاسو ما کنتم تعملون دا غمرون چې تاسو کول کچا کم اعمال کړی دي مخکې سورۃ الکهف کې لاغي تفصیل بیان شوی ده. لا ماری هاذل کتاب لا یغادر صغیرته ولا کبیرته الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. س اعمال چې شوی دی کوړو کې عمل له کغه عمل له هغه پاغه کلی کله شوی هغه هر څه ولي کله شوی. هاذا کتابنا دا زمونږه کتاب دی ينتقو بالحق خبري کوي علیکم متاسبان بالحق په حق باندې کله چې دیو دا عمل نامې اولولي نو دا کتاب دی الله تعالی بو ته دا زمونږه کتاب دی یعنی ستا عملونه په دې کلی کله شوی دی او څه کلی کله شوی دی بغد دغه بالکل حق دی. انا کنا نستنسخ یقینا مونږه لیکل د ملائکو په واسطه باندې ما کنتم تعملون هغه عملونه چې تاسو کول نستنسخ معنی مت سوکله. انا کنا نستنسخ مونږ به لیکل په واسطه د ملائکو باندې په واسطه تل ملائکه په واسطه د ملائکو باندې ما کنتم تعملون هغه عملونه چې تاسو کول هغه به لیکل کېدل په دغه عمل نامو کې. فاما الذين امنوا وصلى الله تعالی ذکر کوي تفصیل دا هغه عمل نامو تفصیل الله تعالی بیانوي یو نیکان بندگان د الله تعالی دی غیته بشارت او دویم هغه کسان چې هغه بد اعمال کړي نو هغه ته الله تعالی ذکر کوي یاره الله تعالی غیته بیانې. فاما الذين امنوا کسان چې ایمان راوړل او عمل صالحات عملونه کړی دي نیک په طریقه پیغمبر باندې فیدخلهم ربهم نو داخل به کېږي د رب دغه په رحمت په خپل خاص مهربانی کې جنت ته وغلړ شي. د رحمت نو مراد جنت ته مراد دی الله تعالی به جنت ته داخل کی الله تعالی رضا مونږ او تاسو دغه نصیب کی. ذالک هو الفوز المبین او دغه کامیابی د ښکارا د بالکل ښکارا کامیابی ده. و اما الذين كفروا کسان چې کوبر کړی دي نو هغه به جهنم تلاړ شي. اوس الله تعالی د غی د عذاب سبب ذکر کړي. افلم تکون آیاتی تدل علیکم دې د کوي عبارت کی تقدیر ده. و اما الذين كفروا کسان چې کوبر کړی دي یقال لهم هغه ته به ویل شي د قیامت پر ورځ باندې الم تکون آیاتی تدل علیکم ای ولی نو آیاتونه زما چې لوستلې کېدل شول په تاسو باندې فستکبر تم نو لیو کړه لوی کوله تاسو دا غینه وکنتم قوم مجرمین او وای تاسو قوم جرم کوونکی تاسو مجرمان وای. د الله تعالی د کتاب نم تک ځانو چت غاڼه اغه تنه کې اصله اغم زکاونه پاغه باندې ایمان نو دا غي مطابق معقیده نو خپل د زندګی قانون ماغه نو ګرځولې. وکیل او به لشی ان وعد الله حق ان وعد الله تعالی وکیل او کلب وکیل ان وعد الله حق او کلب چې ویل شول او کله بچی ویل شو دی کافرانو ته خبره چې یقینا وعده د الله تعالی رښتونی د وساعت او قیامت لاره په هیڅ نشته شک پغې کې نو قلتم تاسو ویل ما ندری مساعه مونږ نه پویږو چې قیامت څه شی دی کله بچی قیامت مسله تاسو ته بیان شوه په دنیا کې یاد الله تعالی کتاب بیان شو نو تاسو بداوی چې مونږ ته پته نشته چې د قیامت څه شی دی ان نظن الا ظن دل کی دا ان نظن الا ظن ترجمه ته وکشي ان نظن گمان نہ کہو منگا الا ظنا مگر الا ظنا حقیرا یا الا ظنا قلیلا نبی اعتراض ناراضی چ مستثنا مستثنا من ہو خیو شید نہ یو شین دے ان نظن دو معنی کوم دتا یا یو معنی دا شولا ان نظن گمان نہ کہو منگا الا ظنا حقیرا او قلیلا منگا معمولی غند کی گمان کہو د قیامت تبارک کی وما نحن بمستيقنين او نو مونږه یقین کوونکې دې معنی ان نظن د اول ځن په معنی د نعتقدو سره دی او دغه لیکلی دی خطیب شربینی دغه لیکلی دی و نظن په معنی د نعتقدو سره دی الا ظنن ان نعتقدو ما تخبروننا به الا ظنن مونږه عقیده نه ساتل دغه صف مبارکی تاسو مونږه چې تاسو مونږ ته دغه مبارکی خبر راکاو الا ظنن عقیدم نو بر صرف ګمان کاو مونږه ګمانم کاو او قیامت مبارک عقیده په کار راځي کنا سی ګمان ناجی عقیده په کار راځي نو مونږه عقیده نه بلکې صرف ګمان زمونږه و ما نحنو به مستيقنين او نو مونږه یقین ګونګي د قیامت مبارک او بدالهم او خاره بشری ته سیئات ما عملو سیئات ناکاره صداګانی سیئات ناکاره عقوبتنا ما عملو د دیو د عملونه وحاق بهم ما كانوا به استادیون او راګیر بکې دیو در اغه سجدی په غیب سے ټوکی کولی یعنی عذاب به راگیر کی د جهنم چری هغه کې بوس زول شي زکه دیو پاغه بس ټوکی کولی وقیل او او به ویل شي الیوم ننساکم نن رضی مونږ پرې دو تاسو لره ننساکم هیرو مونږ تاسو لره دین مراد ترک تی مراد دی خو الله تعالی به پرې جهنم کې داسې پریک دی لکه چانه چې یو شهیر شي او الله تعالی ولی پریک دی زکه چې دیو ته د الله تعالی کتاب بیان شوی د قیامت ورځ دیو ته ورخدل شي وا او دیو هغه هر کړی و دا غیر پاره تیارې نه کو دا غیر مبارک کړی دیو عقیده برابر نو وقیل او به لشی الیوم ننساکم مخکې تاسو تمر دی ترجمه کړی و په حوالو د تفسیرونو باندې الیوم ننساکم الیوم نترککم فی النار نن ورځ مونږه پرېږدو تاسو را په اور د جهنم کې کما نسیتم لقاء یومکم هذا لکه سرنګ چې پرې خوذل او تاسو ملاقات درې ورځې هر کړی او تاسو ملاقات درې ورځې و ما واکم النار زید او سی دوست تاسو اور دی و مالکم من ناصرین او نشته رساو د پاره هیڅ څوک مددګاران څوک کوم مدد نشي کوله ذالکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي سبب د عذاب د جهنم تلاړل په جهنم کې اوپر خودلې شي او ډیر سخترین عذابونه به دیته دا ولي دی وسه چل کړه دی الله تعالی غ چل ذکر کوي هغه سبب الله تعالی دی د عذاب ذکر کوي ذالکم دغه عذاب ساس په دی وجبان دی بیا نو متخذتم آیات الله یقینا نیولی تاسو آیاتونه د الله تعالی حضور په ټوک باندې تاسو د الله تعالی په آیاتونه بسی د الله تعالی په کتاب بسی تاسو ټوکی کولی مسخریم کولی و غرتکم الحیات الدنیا او دوک کړي تاسو رجون دنیاوی فالیوم لا یخرجون منها نو ننظر نبشی وستل کېدل منها دا غینه دا منها زمیر راجل اغنار ته د جهنم نه ودی ونشي وستل کېدل ولا هم یستعتبون او نبر دیو توبه قبل دلی شي ولا هم یستعتبون دو معنی دی یا ماندار چی د دیو توبه ونی شي قبل دلی یا ولا هم یستعتبون دا د عتبان ماخوذ دی په معنا د رجو سره او نبر دیو نه طلب کیدلی شي د رجو چې دنیا ته واپس لاړ شي دا نبه دنیا نبه دنیا ته واپس دلی شي او نبه د دیو توبه قبل دلی شي فالیوم ان نن ورځ لا یخرجون منها نبو استری کیږي دا غینه د جهنم نه ولا هم یستعتبون او نو ور دیو توبه قبل دل شي یا ولا هم یستعتبون طلب در رجوب نشي کیدل دی نه واپس دنیا ترار شي فلل الحمد رب السماوات و رب الارض دلیل عقلی په مسره توحید الله تعالی باندې سره د داویر توحید نه فلل الحمد نو خاص الله تعالی لپاره ستاینې د خدای توب دی رب السماوات چې رب د اسمانونو د زمکه کړي رب العالمین رب د مخلوقاتو وله الكبرياء في السماوات او خاص الله تعالی لپاره لوی د پی سماوات پسمانونه کې ولر د پزما کې د الله تعالی لپاره تکبر او د الله تعالی لپاره لوی ثابت را پسمانونه کې او پزمک کی الله تعالی لپاره دغه تکبر او دغه لوی د الله تعالی لپاره ثابت ده. او هو العزیز الله تعالی زور اور دی، الحکیم حکمتونو والا دی، الله تعالی زور اور دی چې سکی نو الله تعالی غکې، او الله تعالی حکمتونو والا دی، په هر کار کې د الله تعالی حکمتونه دي. که مونږ او تاسو باغی باندې پویګو کنه پویګو.